Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasula ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen, seyreden çok değerli tefsir ve furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftaki sohbetimizde Nisa suresi kadınları ağırlıklı olarak ihtiva ettiği için kadınların ahvaline ve Allah Azza ve Celle indindeki mesuliyetlerine dair bir girizgah niteliğinde müstakil bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu hafta inşallahü rahman Nisa suresinin ilk ayetleriyle birlikte Nisa suresine başlamış olacağız. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden Nisa suresinin ilk 3 ayeti kerimesini mealen tilavet etmek istiyorum. Ve sonrasında üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Tabi ayeti kerimeyi mealen tilavet etmeden önce Nisa suresi medeni bir suredir. Onu başta ifade etmiş olalım. Yani Medine'de hicretten sonra Medine'de inzal olmuş bir suredir. Ve 176 ayetten müteşekkildir. Bu öncül bilgiyi Nisa suresine dair verdikten sonra inşallah ben ilk 3 ayeti mealen sizlerle paylaşmak istiyorum. Azim olan Allah, Nisa suresi birinci ve sonrasındaki diğer ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkar iseniz bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Şimdi kıymetli kardeşler, birinci ayeti kerimede ve ikinci ayeti kerimede üzerinde durulması icap eden birkaç husus var. Dolayısıyla bir ve ikinci ayetlerin toplamından bugün inşallah üzerinde durmayı uygun gördüğümüz üç temel husus var ki bunları inşallah masaya yatıracağız. Bunları irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Ben mealen tilavet ederken sizler de şahit oldunuz, kulak verdiniz dostlar ve ekranları başındaki kıymetli kardeşler. Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 1. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle'ye karşı takvalı olmayı emrediyor. nefisler yarattığını, nefislerden çiftler yarattığını ve onlardan da nesiller yarattığını beyan buyurduktan sonra Allahu Azza ve Celle'den korkmak gerektiğini, bunun bizim tabirimizle daha anlaşılır bir ifadeyle takvalı olmak gerektiğini ifade ediyor ayeti kerime. Bir, bunu konuşacağız. İkincisi kıymetli kardeşler, yine birinci ayeti kerimenin içerisinde geçen bir lafızdır. Allah Subhanahu ve Teala akrabalık bağlarının muhafaza edilmesini emrediyor. Üçüncüsünde ise ki bu ikinci ayeti kerimede geçen bir ifadedir. Allahu Azza ve Celle özelde yetim malının yenmesi konusunda, genelde ise haram yenme konusunda bizleri uyarıyor. Dolayısıyla üçüncü konuda da müstakil olarak helal ve harama dikkat etme konusunu irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Hemen sözü fazla uzatmadan kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, birinci maddeyi konuşalım inşallah ki dedik ki birinci maddede birinci ayeti kerimenin içerisinden aldık bunu. Allahu Azza ve Celle'ye karşı takvalı olmak, takva elbisesini ve zırhını kuşanmak, yani Allah'tan korkumak konusunu inceleyeceğiz inşallah. Tabii son söyleyeceğimi hemen başta ifade etmiş olayım. Takvalı olmaktan kastımız, Allah'a karşı takva zırhını giyinmekten kastımız, evin en ücra köşesine çekilip de elimize bir tesbih alıp da hiçbir gelişen olaylara karışmaksızın oturduğumuz yerden zühd hayatı yaşamayı kastetmiyoruz. Buradan sonra demeyesiniz ki Abdullah işte tesbih çekmeye de karşıdır, bunu söylemiyorum. Muradım bu değil. Ama bugün takva dendiğinde serkeşlik, ne bileyim çilekeşlik veya zühd bir yaşam akla geliyorsa bunun yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Takva bu değildir. Takva dendiğinde zihnimizde çağrışım yapması gereken anlamı evimizin bir ücrasında, köşesinde elimizde tesbihle sadece Allah'ı zikretmek, nefsimizin istekleri, helal olan isteklere ne bileyim aman yok seni yemeyeyim de ruhum maddeye galip gelsin değildir. Takvayı Ubey bin Ka'b radıyallahu anh aslında tarif ediyor. Biliyorsunuz birçoğunuz kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anh'la bir münasebeti oluyor ki konuşuyorlar, diyor ki Hazreti Ömer Übey'e soruyor. Çünkü Kur'an'ı şu şu kimselerden alınız diye saydığı isimlerin arasında Ubey İbni Ka'b da var. O öyle sıradan bir adam değil. Zaten Kur'an'ın tabiriyle adam diyorum da öyle sıradan birisi değil. Geliyor Ubey bin Ka'b'a diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Ubey takva nedir? Diyor ki bana Kur'an'ın perspektifinden, senin Kur'an'ın naslarından anladığın takvayı hele bana bir anlat. Ubey bin Ka'b diyor ki ya Ömer, sen diyor dikenli yolda yürüdüğünde nasıl bir hal alırsın? Ömer paçasını hemen sığıyor böyle. Diyor ki işte o dikene basmayayım, o dikene basmayayım diye ihtiyatlı yürürüm deyince dur diyor, dur. İşte takvanın kendisi budur. Helaller ve haramlar bağlamında dikkatli yürümeye takva denir. Dolayısıyla bakınız, takvayı Ubey bin Ka'b tarif ediyor. Diyor ki helal ve haram çizgisinde ilerleme gayreti içerisinde olmak takvadır. Onun için biz takvayı anlaşılır bir dille tarif ediyoruz. Diyoruz ki takva hayatımızın her noktasında, her anında, hangi koşulda olursak olalım, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hayat idame etmeye denir. Takva budur. Dolayısıyla takva, sol elle içeceği içmeyi kerih görüp de sağ elle faizli para yatırmak değildir. Takva bu değil. Senin üzerinde sarık ve cübbe de olsa takva bu değil. Takva hayatımızın her anında, her alanında ve her bir meselesinde Allahu Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat idame etmektir. Tamam mı kardeşlerim? Bura anlaşılmıştır ümit ediyorum. Rabbim anlayışımızı artırsın. Dikkat ederseniz dostlar, bir terkip var ayeti kerimede, çok manidar. Hemen ifade edeyim. Allah-u Teala kulları, daha doğrusu insanları yaratmaktan bahsediyor. Diyor ki nesil, insanlar yarattım, ondan çiftler yarattım, ondan nesiller yarattım. Sonra da diyor ki bana karşı takvalı olun. Ben size bu ayeti kerimenin anlaşılır bir Türkçe ile karşılığını söyleyeyim mi dostlar? Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, sizi ben yarattım, hayatınızı da ben dizayn ederim. Benden korkun. Yani sizi ben yarattıysam, hayatınıza dair her meselede de emir ve nehyetme selahiyetini bana verin diyor Allah. Zalim olmayın diyor Allah. Bu konuyla alakalı zulmedenlerden olmayın diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Ben yarattım, ben hükmederim. Ela lehul, Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratmak ve hükmetmek Allah-u Teala'ya mahsustur. Biz yaratanın Allah olduğuna iman ediyor ve bu manada teslimiyet gösteriyorsak, hayatımızın her meselesinde de hükmetme selahiyetini Allah'a vereceğiz. Onun için bu ayet-i kerimenin zımnen anlamı şu: ben yarattım, ben hükmederim, bu selahiyeti bana verin. Benden korkun. İttikanız bana karşı olsun diyor Allah. Madem ki takva hayatımızın her bir noktasında helaller ve haramlar çerçevesinde donatmak ve böyle bir yaşam idame etmek, öyleyse biz hayatımızın her bir köşesinde, her bir noktasında yönetme yetkisini Allah'a vereceğiz. Şimdi kıymetli kardeşler, sorsam ben siz Hazirun'a tek tek, sual etsem ve desem ki Allah indinde keremli olmak ister misiniz? Allah sözünüze şahittir ha. Ekranları başındakiler de muhtemelen evet demiştir. Onların sözüne de şahittir Allah. Ama Allah bunun yolunu göstermiş. Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde en keremli olmanın formülünü vermiş. Ba'de e'udhu billah, inne ekramekum indallahi etkakum. Allah nezdinde en kıymetliniz. Allahu Ekber. Ya sıradan bir Ahmet, Mehmet, patronunuzun, ne bileyim, müdirenizin nezdindeki kıymetinizden bahsetmiyorum. Ağabeyinizin, eşinizin, reisinizin, onun bunun. Bu terkip anlamında söylüyorum, onun bunun. Birilerinin nezdindeki kıymetten bahsetmiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nezdindeki kıymetten bahsediyorum. İnne ekramekum indallah. Allah indinde de sıradan bir kıymet değil. En keremliniz, en kıymetliniz, en şerefliniz, en haysiyetliniz, Allah nezdindeki en değerli olanınız Allah'tan korkanınızdır. Allahu Ekber. Muhteşem bir ayeti kerim. Dolayısıyla sor kendi nefsine Müslüman. Sor, istiyor musun Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde en kıymetli olmayı? Ben inanıyorum ki nefsinin vereceği cevap evettir. Ama Allah bunun formülünü vermiş. Merhamet etmiş bize, demiş ki sağda solda aramayın. Benim nezdimde en kıymetli olmayı murad ettiyseniz bunun yolu Allah'tan korkmanızdır. Takva sahibi olmanızdır. Yani tarif ettik az önce. Allahu Azza ve Celle'nin emirleri ve nehileri doğrultusunda yaşam sürmektir. Eğer ki hayatında Allah'ın helallerine helal diyorsan, Allah'ın haramlarına haram diyorsan ve bu düsturla yaşıyorsan, Allahu Azza ve Celle'nin indinde çok kıymetlisin Müslüman. Allah Azza ve Celle bizi nezdinde en şereflilerden eylesin. En kıymetlilerden eylesin. En keremlilerden eylesin. Bunun formülü belli. İnne ekramekum indallahi etkakum. Halas. Namaz kılanınız demiyor. Abdest alanınız demiyor. Takvaca olanınız diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvanın ehemmiyetini anlatıyorum da size bu hadisin kaynağını da vereyim hemen. Ahmet İbn Hanbel, aynı zamanda Taberani, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ya Resulallah, en faziletli kişi kimdir? Şimdi ashab gibi biz de merak ediyoruz. En faziletli kim ola ki? Daha doğrusu o nasıl bir ahval içerisinde olmalı ki Allah'ın Resulü onu en faziletli, Allah'ın indinde en faziletli olarak tarif edecek. Uzatmayayım sözü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashabım, Allah Azze ve Celle'nin indinde yani en faziletli olan kişi bir takva sahibi olan kul. Muttaki. Yani Allah'a karşı takvalı. Not ettiniz mi? Zihinlerinize, gönüllerinize. Allah'a karşı takvalı. Birinci sırada. İki. Yine konumuzla alakalı, akrabalarıyla olan bağını, ilişkisini kesmeyen. Allahu Ekber. Müthiş bir azık ya. Tefsirul Furkan'ın 150. dersi bugün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah nice 150'lere ulaştırsın bizi. 150. dersin en kıymetli azığı. Akrabalık ilişkisini devam ettiren Allahu Azza ve Celle'nin indinde çok faziletli. 2. 3. Emr bil ma'ruf ve nehyi anil munkar vazifesini hakkıyla yapan. Azık olarak yetmez mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin desem insan. Bugünün, bu gecenin azı olarak yetmez mi? Vallahi yeter. Takva sahibi olacağız. Akrabalarımızla ilişkimizi o sılaya rahimi kesmeyeceğiz. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil munkeri yapacağız. Senden faziletlisi yok Müslüman. Allah bizi öylelerden eylesin. Dolayısıyla takva çok önemli. Allah'a karşı takvalı olmak. Takva zırhını giyinmek, kuşanmak. Takva elbisesiyle dolaşmak. İşte Nisa suresinin birinci ayetinde Allah buna yer vermiş. Sizi ben yarattım, takvanız bana karşı olsun. Yani hayatınıza dair çözümlemeyi benden alınız. Sizi ben yarattım, hayatınıza dair müdahil hakkı da bendedir diyor Allah. Ela lehul halku vel emru. Yarattım, yaratmak Allah'a hükmetmekte Allah. Ama az önce girizgahta ifade ettim, mutlaka şahit oldunuz, kulak verdiniz, hatırlıyorsunuzdur ama ben yenileyim. Dedim ki takva hayatın her alanında Allah'ın emirleri ve yasakları, helalleri ve haramları doğrultusunda bir yaşam idame etmektir dedim ya. Bunu bu manada kuşatan bir örnek vermek istiyorum dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Takva böyle bir şey işte. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kaynağını da söyleyeyim. Taberani bunu tahric etmiş sahih bir senedle. Bir kadın ve eşi sahabe, Allah'ın Resulü'nün asrında oluyor, döneminde oluyor. Kocası sefere gidiyor, hazırlık yapıyor tabii öncesinde. Gitmeden önce de hadisten anladığımız bu. Eşine diyor ki filan filan filan yerlere gitme. Bir takım sınırlamalar getiriyor. Eşine tabiri caiz ise jargonla söylüyorum, günümüz jargonuyla direktifler veriyor ve sefere gidiyor sahabe. Bildiğiniz bir hadis. Hatırlayacaksınız şimdi ben devamını getirdiğim zaman. Özellikle bacılar kulak veriyordur. Onlar için de biraz daha manidar aslında bu hadis-i şerif. Kocası sefere gidiyor sahabe ve kadın, o kadının babası rahatsızlanıyor. Hatırladınız mı hadisi? Eyvallah. Ve gitmek istiyor babasının evine, hasta ziyaretine. Ama evvela Allah'ın Resulüne gidiyor ki yüksek yerden müsaade alsın. Çünkü anlaşılan o ki Allah'a, özür diliyorum, kocası gitmesine dair bir izin vermemiş sefere gitmeden önce. Anladığımız bu. Geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki ya Resulallah, eşim sefere gitti. Ama gitmezden evvel de böyle böyle böyle direktifler verdi. Babam da rahatsızlandı. Oraya gitmemi de yasaklamıştı. Siz müsaade edin, ben babamı ziyarete gideyim ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabına dikkat edin dostlar. İttekillah, ittekillah ve la tuhalifi zavcek. İttekillah ifadesi bana ait değil ha. Tabarani'de Allah'ın Resulüne ait bir ifade. İttekillah, ittekillah, Allah'tan kork, Allah'tan. Kocanın emrine ve kocanın buyruklarına da muhalefet etme. Dön evine. Dönüyor kadın. Bir zaman geçiyor ki hasta olan babası vefat ediyor. Yine geliyor Allah'ın Resulüne. Diyor ki ya Resulallah, hasta babam vardı ya, evet, o vefat etti. Ve kocam seferde halen. Ve sefere gitmezden evvele gitmemle alakalı bir yasak getirmişti. Siz müsaade edin gideyim. Ya babası ölmüş. Ama meselenin vahametine dikkat edin lütfen. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir önceki seansta tabiri caizse verdiği cevap değişmez. İttekillah, ittekillah ve la tuhalifi zavcek. Allah'tan kork kadın, Allah'tan. Kocanın emrine muhalefet etme. Ne anlıyoruz? Kocasının emrinin aslında Allahu Azza ve Celle'ye karşı takva ile alakalı bir mesele olduğunu anlıyoruz. Diyor ki takvalı ol ki takvalı olmanın bir parçası kocanın emirlerine ve buyruklarına riayet etmendir. Ben demiyorum. Dolayısıyla takva mescidin bir köşesine hasredilecek mevzu değil. Bunu anlatmak için bu örneği seçtim. Daha çok örnek var. Yine takva sadece işte ne bileyim ticaretimizle alakalı ve bunu kapsayan bir mesele de değil. Takva sohbet adabını kapsayan ve bununla sınırlı olması icap eden bir konu değil. Takva hayatımızın her alanına hakim olması gereken bir mesele. Ki takva yaşamımız boyunca Allah'ın helalleri ve haramlarını ölçü almaktır. Emirlerini ve nehilerini düstur almaktır. Bu, şu örnekte, bu hadis-i şerifte olduğu gibi kıymetli kardeşler. Tabii birinci başlığı nihayete erdirmek adına söylüyorum, azık. Nisa suresini Allah yaratmakla başladı. Ve sonrasında dedi ki benden korkun, takvalı olun. İttekullah dedi yani. Ve sonrasında da biz buna dair birkaç örnek verdik ama ben şimdi asıl takvayı nasıl tariflemiştik? Hayatımızın her meselesinde Allah'ın helallerini ve haramlarını ölçü almak. Bunu zengin kılacak bir örneği paylaşacağım inşallah. Bugün İbni Ömer'in anlattığı bir rivayet. İbni Ömer de misafir olabilir aslında ama esas kahramanı anlatacağım. Siz Zilkifli duydunuz mu? Yahut da Kifl. Kifl. Allah ona merhamet etsin. Kifl bize bugün takvayı anlatacak. İbni Ömer o Kifl'in hikayesini anlatacak. Kulak verin dostlar. İstirham ediyorum. Ya ben bugün 150. derste neyi dinledim, neyi hatırlamam icap eder? Bir yerleri kaçıracaksanız, öncesi kaçmış olsun ama burayı götürün dostlar. Uyanık kalın, değil mi? Kifl radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun diyorum ama çok öncesinde yaşamış birisi. İbn-i Ömer anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyorken bize şöyle anlatmaya başladı. Ben öncesinde kifli size bir anlatayım. Kifil nasıl birisi? Gayri meşru, hayata dair ne varsa hepsi var kifilde. Hepsi var. Ama en meşhur olduğu yönü tefecilik. Çünkü zengin. Bir alıyor, bir veriyor, üç alırım diyor. Ya hele bir günü gelsin, yok. Alırsan böyle. Ama senin el mahkum. Sıkışmışsın o paraya, mecbursun, tedarik ediyorsun, üç veriyorsun. Kifil böyle. Sömürüyor adeta. Kiflin en meşhur yönü, ciheti bu. Gayrı meşru ne varsa hepsi var. Hepsi. Böyle birisini anlatıyor şimdi. İbn Ömer diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden önceki kavimler ki Müslim'de geçen rivayette Beni İsrail der. İsrail oğullarının o döneminde yaşayan Kifl adında bir adam vardı. Dikkat ederseniz Tirmizi dedim, Müslim dedim, Tirmizi'de geçen bir hadis anlatıyorum size. Hikaye değil. Masal değil. Kifl gelmiş, Tefsirul Furkan'da misafir. Subhanallah. İbn Ömer diyor ki Allah'ın Resulü anlatmaya başladı. Kifl vardı, sizden önceki dönemler yaşamıştı. İnsanlara zulmediyor, tefecilik yapıyor. Ve bir kadından bahsediyor Allah'ın Resulü aynı hadiste. Bir kadın, çocukları mağdur ve muhtaç. Ve o denli muhtaç ki kadın kifle geliyor. Diyor ki bana 60 dinar ver. 60 dinara ihtiyacım var. Kadın muhtaç, dikkat edin dostlar. Kadının çoluğu çocuğu aç. Allah kimseyi ele güne muhtaç etmesin. Anlam vermeye çalışın. Bir kadının çoluğu çocuğu muhtaç, ihtiyaç sahibi mağdur. Kifle geliyor diyor ki bana 60 dinar ver. Kifil diyor ki sana 60 dinarı veririm ama benimle beraber olursan. Bir anne düşünün ki, bir kadın düşünün ki, çocuklarının muhtaç oluşundan ötürü, başka bir alternatifinin ve çıkış kapısının olmamasından ötürü, kifle diyor ki kabul. Allahu Ekber. Diyor ki kabul. 60 dinarın karşılığında seninle beraber olacağım kifil. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kifil 60 dinarı kadına veriyor. Sonrasında kadına yöneliyor ve kadınla birlikte olmak istediğinde, kadına meylettiğinde, yaklaştığında kadın hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kadın bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da zangır zangır titriyor. 60 dinarını almış ama affınıza sığınıyorum bacılar. Ürkek ürkek ağlıyor. Titriyor, zangır zangır titriyor kadın. Ve kifil diyor ki kadın sana ne oluyor? 60 dinarını verdim ya niye titriyorsun? Sana paranı verdim ya niye ağlıyorsun? Seni ağlamaklı kılan şey nedir? Seni titremene, titrek bir hal almana sebep olan şey nedir? Diyor ki vallahi kifil. Ben bu işi bugüne kadar haram yolla yapmadım. Allah buna şahittir. Ben bu işi bugüne kadar haram yolla yapmadım. Ama yine Allah şahittir ki benim bu paraya ihtiyacım var. Benim çocuğum çocuğum aç. Ve yine Allah şahittir ki ben muhtaç olmasaydım böyle bir şeye asla tevessül etmezdim. Ben Allah'tan korkuyorum. Diyor ki kifil kadına, sen sırf Allah'a olan takvandan mı titredin kadın? Diyor ki evet. Sen sırf Allah'a olan takvandan mı ağladın kadın? Diyor ki vallahi Allah'a olan takvamdan ağladım. Allah'u Azza ve Celle'ye olan korkumdan titredim. Diyor ki kadın git. Kifil sana meyletmeyecektir. 60 dinarı da al git. Vallahi sen kadın halinle Allah'tan bu denli korkuyorsan kifil senden Allah'u Azza ve Celle'den korkmaya daha çok layıktır. Git. Ellerini kaldırıyor diyor ki ya Rabbi bundan sonra takva sanadır. Kifil bugünden sonra sadece senden ittika edecektir. Masiyet namına hayatımda ne varsa terk ediyorum ya Rabbi. Takva sanadır dedi. Duasını da yaptı. Ertesi gün olmuştu. Kiflin kapısının önünden gelir geçer insanlar bir de bakarlar ki kiflin kapısının önünde kocaman bir yazı. İnnallâhe kad gafara lil kifl. Muhakkak ki Allah kifli affetmiştir. Kimse bir anlam veremez. Kimse buna bir mana veremez çünkü kifil böyle bir adam değil. Kifil 60 dinar muhtaç olduğu için bir kadına tecavüz edecek kadar, ondan faydalanacak kadar tırnak içerisinde söylüyorum kirli bir adamdı. İnsanlar buna bir anlam veremez. Ta ki o dönemin peygamberine Allah vahyedip de işin iç yüzünü anlatana kadar. Diyor ki Allahu Azza ve Celle o yazısında inna Allaha kad gafara lil kifl. Allah küfrü affetmiştir be. Allah küfrü bağışlamıştır. Peki küfrün bu dönüşüne kim vesile oldu? O kadının takvası. Sırf Allah'a olan ittikasından titreyen o kadın vesile oldu. Sırf Allah'a olan ittikasından gözyaşlarını tutamayan o kadın küfrün dönüşümüne vesile oldu. İşte Allah'tan korkmak böyle bir şey. Allah cümlemize o kiflin dönüşümünü ihsan etsin. Allahu Ekber. İşte takva böyle kıymetli kardeşler. İkiye dedik ki Nisa suresinin yine ilk ayetinin içerisinde geçen akrabalık bağlarını muhafaza etmek. Her bayramlarda dinleriz değil mi? Hocalar küssünler, barışsın, akrabalar birbirlerini ziyaret etsin. Bizim çocukluğumuzdan bu yana aslında çok uzak olduğumuz bir mesele değil. Dolayısıyla çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum ama fıkıhta fıkhi bir yeri olduğu için paylaşıyorum. Akrabalık bağı dediğimiz yahut da akraba dediğimiz zaman İkiye ayırmak mümkün. Bir, mirasçı olan akrabalar ki bunun fıkıhtaki yeri bellidir usulle alakalı. Bu mirasçı olan akrabalar vardır. Bir de mirasçı olmayan akrabalar vardır. Ben onları şimdi zikredeceğim inşallah. En azından gönül dünyanıza, zihinlerinize nakşedersiniz. Dayı, teyze, annenin babası, kız çocuğunun çocuğu yani torun, erkek kardeşin kızı, amcanın kızı, hala, annenin amcası, anne tarafından kardeş çocukları ve bunlar o mirasçı olmayan akrabalar kategorisinde değerlendirmek mümkün. Peki sıla-i rahimi kapsayan akrabalar hangileridir diye alimler meseleyi masaya yatırmışlar ve kahir ekseriyetinin kanaati burada bir ayırdıma gidilmeksizin bu bağı kesmenin caiz olmadığını söylemişler. Dolayısıyla bağı ben kestim, benim akrabalarımla bir ilişkim yok anlamı bu anlamda caiz olmuyor kıymetli kardeşler. Şimdi tabii fıkhi derinliklerine ve detaylarına bu manada girmiyoruz. Onun yeri de burası değil. Bizim buradaki meramımız akrabalık bağlarını asla kesmemek gerektiğini ve bunun Allahu Azza ve Celle'nin indinde çok kıymetli, çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaya çalışmak. Şimdi tabii bunu ifade etmek adına hadisler çok önemli bir yer kapsıyor. Dolayısıyla da ben istiyorum ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan bize nakledilmiş akrabalık bağlarının bağlı kalmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu ifade eden naslar var. Paylaşıyorum hemen kıymetli kardeşler. Bir iki tane hadis anlatacağım. Buradan da akraba bağının sıla-i rahim gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış olacağız inşallah. Özür diliyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki biz bugün Allah'ın Resulü ile oturuyoruz. Ben size kaynak vereyim mi hemen Bukhari? Öyle sıradan bir rivayet anlatmıyoruz. Bukhari de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte oturuyoruz. Bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah benim bir derdim var. Allah'ın Resulü dinlemeye başlıyor sahabeyi. Diyor ki ya Resulallah benim akrabalarım var. Ben onlara her daim ziyarette bulunuyorum. Onlar bana iade-i ziyaret yapmıyor. Var mı içinizde böyle? Bir göreyim. Çok. Parmağın hepsi kalkıyormuş. Dolu. Kaç bir tane? Evet. Böyle mağduriyetler yaşıyoruz. Ben ziyaret ediyorum ama iade-i ziyaret görmüyorum gibi. İşte sahabe de aynı bundan dertli. Geliyor Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah ben akrabalarım var. Onlara ziyarette bulunuyorum Allah için. Ama onlar bana iade-i ziyarette bulunmuyor. Diyor ki ya Resulallah daha bitmedi. Ben onlarla ilgili hep iyi şeyler yapıyorum. Onlara iyiliklerde bulunuyorum. İhsanda bulunuyorum. Ya Resulallah onlar da bana hep kötülükle iadede bulunuyorlar. Ya Resulallah bitmedi. Ben onlar hakkında öyle hayırlar murad ediyorum ki bazen rüyalarıma giriyorlar. Onlar rüyalarımda bile hep hayırla muamelelerde bulunuyorum. Onlar ise her fırsatta bana fesat bulaştırıyorlar. Bana işte düşmanlık besliyorlar ya Resulallah. Ne yapayım? Allah Resulü dinliyor. Cevap tek cümle. Zannedersin ki Allah'ın Resulü uzun uzun konuşacak. Ama Allah'ın Resulü'nün en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? Cevami'ul kelim. Azla çok şey ifade etmek. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, eğer sen gerçekten söylediğin gibi yapıyorsan ve olaylar senin anlattığın gibi ise onlar her defasında midelerini ateşle dolduruyorlar kardeşim. Allahu Akbar. Tüyleriniz ürperdi değil mi? Yani eğer akraba ziyaretinde bulunmuyorsanız habire kül yiyoruz. Ben mi dedim? Kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen eğer böyle yapıyorsan ve senin anlattığın gibiyse, yani sen ziyaret ediyorsun da onlar iadeyi ziyaret etmiyorsa, onlar bu alakayı kestilerse, senin her yapışında onlar midelerini ateşle dolduruyor kardeşim. Allahu Akbar ne kadar ürpertici. Başka bir hadiste Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın. Sorsan desen ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor musun? Diyecektir ki tabii ki hocam ne münasebet, hakaret addediyorum sorunuzu. Diyorum ki dayınla aran nasıl? Yıllardır konuşmuyoruz elhamdülillah. Böyle değil. Öyle değil. Yani hukukun böyle olmasını istemiyor Allah. Ben akrabalık bağlarının sağlıklı kalması gerektiğini ifade eden nasları çoğaltmak istemiyorum bu manada. Zaten ziyadesiyle var. Ama neyi anlatmak istiyorum? Sahabeler bu akrabalık bağlarının kuvvetli tutulması gerektiğiyle alakalı. Yani sıla-i rahimin gerçekleştirilmesi gerektiğiyle alakalı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duydukları bir rivayeti bir mecliste fiili olarak ispat etmişler, anlatmışlar. Benim hoşuma gitti bu manada paylaşayım inşallah. Ben size kaynak da vereyim. Ahmed İbni Hanbel'in Musnedinde geçiyor. Allah bize sahabelerin din anlayışından gani ikram etsin. Allahümme amin. Subhanallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh, perşembe gecesiydi diyor ravi. Kim? Ebu Eyyub Süleyman radıyallahu anh. Böyle bir sahabe bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki biz bir gün mecliste oturuyorduk. Ebu Hureyre geldi. Günlerden Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bir geceydi. Yani bugünkü gibi. İşte tevafuk yani. İnşallah nasihat olur cümlemize. Hadisi anlatırken de sıla-i rahim kesen varsa da kalkıp gitmesin de. Rivayetin devamında böyle bir hadise gerçekleşiyor çünkü subhanallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor yanımıza geldi oturdu. Sohbete başlamadan önce dedi ki akrabalarıyla bağını kesen varsa hemen burayı terk etsin. Ben demiyorum, hadis söylüyor. Allahu Akbar. Sonrasında diyor ki kalksın gitsin ve o sıla-i rahimi gerçekleştirsin. Bir kere söylüyor, diyor ki Ebu Eyyub radıyallahu anh diyor kimse yerinden kalkmadı. Herkes dinliyordu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı. Ebu Hureyre radıyallahu anh ikinci defa söyledi. Dedi ki bugün Perşembe gecesi Cuma'ya bağlıyor. Cuma gecesi yani. İçinizde sıla-i rahimi koparmış olan varsa burayı terk etsin gitsin sıla-i rahim yapsın. İkincisinde de kimseden ses yok. Üçüncü defa seslendiğinde diyor ki ravi bir genç ayağa kalktı ve meclisi terk etti. Ve diyor ki ravi ben biliyordum o halasıyla küstü. Rivayetin devamında o genç anlatıyor diyor ki halama gittim. Halamı ziyarette bulundum bana sordu hayırdır yıllardır uğramazdın ne iş küstün sen bana. Benimle olan o rahim bağını koparmıştın sen. Hayırdır? Hikmetin ola? Diyor ki genç Ebu Hureyre geldi ve böyle böyle dedi. Sıla-i rahimi kesmiş olanınız varsa içinizden burayı terk etsin, gitsin sıla-i rahim yapsın. Kardeşimin oğlu. Buraya kadar tamam. Ama asıl merak ettiğim Ebu Hureyre bunu neden söyledi? Ebu Hureyre bunu bir nedeni olmalı ki böyle söylesin. O boş bir adam değil. Diyor ki git Ebu Hureyre'ye ve ona sor. De ki sen neden böyle böyle dedin? Genç gelir meclise oturur Ebu Hureyre'nin yanına radıyallahu anh. Der ki Ebu Hureyre sen az önce dedin ki sıla-i rahimi koparmış olan bu meclisi terk etsin. Sıla-i rahimde bulunsun. Bunun nedeni nedir? Niye böyle dedin? Ben iki kulağımla Allah'ın Resulünden işittim ben. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yani cuma gecesi insan oğlundan sadır olan bütün ameller Allah'a arz edilir. Not ettiniz mi? Evet, ettiniz. İnsanoğlunun bütün amelleri Cuma gecesi Allahu Teala'ya arz edilir. Sıla-i rahim kesenin amelleri Allah indinde makbul değildir. Boşa kürek demek ya öyle bir şey işte bu ha. Allahu Ekber. Hadis aynen böyle. İnsanoğlunun amelleri cuma gecesi Allah'a arz edilir. Birikir, her cuma gecesi arz edilir. Diyor ki sıla-i rahim kesenin amelleri Allah indinde geçerli değildir. Allah bizi kesenlerden olmaktan muhafaza etsin. Değil mi kardeşler? Dolayısıyla sahabe o mecliste Allah'ın Resulü'nden anladığını bir manada hissettirmiş. Kıymetli kardeşler, üçüncü başlıktan için dedik ki özelde yetim hakkı ve genelde ise hak hukuk yani helal ve haram çerçevesinde hareket etmek ve buna riayet etmek konusunu işleyeceğiz demiştik. Geriye kalan süre zarfında da inşallah buna dair birkaç tane meseleye değineceğim. Sonra da sohbetimi yavaş yavaş nihayetlendirmeye çalışacağım. İnşallahurrahman. Tabii yetimler ve yetim hakkıyla alakalı müstakil naslar var. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir tanesini paylaşacağım. Yedi helak edici şeyden kaçının diyor. Yedi şey sayıyor. Diyor ki bunlar helak edicidir. Bunlardan uzak durun. Bunlardan bir tanesi de yetim malı yemektir kardeşler. Bunu ifade ediyorum. Bundan sonra genel anlamda helal ve haram ölçüsünde hareket etmek konusuna dair birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Helal ve haram dairesi, çerçevesi içerisinde hayat idame etmek Müslümanın şiarıdır. Yiyeceğim, içeceğim ve bir ihtiyacımı gidereceğim. Müslümanın amelini belirleyen ölçü helal ve haramdır. Başkası değil. Mübahsa yer, Allah onu helal kıldıysa içer, Allah onu haram kıldıysa uzak durur, mekruh kıldıysa da kaçınmaya çalışır. Müslümanın ölçüsü budur. Amellerle alakalı böyledir. Yiyecek ve içeceklerle alakalı da helal ve haram olmasıdır. Müslümanın şiarı budur. Ve biz dikkat edeceğiz. Eğer ki Allahu Azza ve Celle'ye kaldırdığımız ellerin ve yaptığımız duaların Allah indinde bir geçerliliği olsun, kabulü olsun istiyorsak helal yemeye dikkat edeceğiz. Hani Sa'd bin Ebi Vakkas Allah'ın Resulüne geliyor ve diyor ya, ya Resulallah, ben Allah'a dua ettiğimde istiyorum ki Allah benim dualarımı geri çevirmesin. Onun için Allah'a dua eder misin? Yani diyesin ki ya Rabbi, Sa'd bin Ebi Vakkas sana dua ettiğinde onun dualarını geri çevirme ya Rabbi diye bir duada bulunsana ya Resulallah. Diyor ki ya Sa'd, ben senin için böyle bir duada bulunacağım ama sen de bana söz ver, haram yemeyeceksin. Allahu Ekber. Haram yemeyeceksin. Yani biz haram yediğimiz müddetçe bizim dualarımızın Allahu Azza ve Celle'nin indinde bir kıymeti yok. Diyor ya, başka bir hadiste paylaştım geçtiğimiz haftalarda. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, iştigali haram. Allah bu duanın neresine icabet etsin? Ben demiyorum, benim sözlerim değil. Dolayısıyla dualarımız icabet olunan dualardan olsun istiyorsak ve ötesi menzilimiz yevmul kıyamede cennet olsun istiyorsak, bunun yegane yolu yiyeceklerimizde, içeceklerimizde, eşyalarla olan münasebetlerimizde ölçümüzün helal ve haram olmasıdır. Sen Allahu Teala'nın helallerini helal saymayacaksın, haramlarını haram addetmeyeceksin, sonra da Rabbimizin firdevsine nail olmayı murad edeceksin. Öyle bir dünya yok. Daha doğrusu öyle bir dünya kolay değil. Yok yani. Onun için bu ayeti kerimede Allah bize helal ve haram konusundaki hassasiyetimizi hatırlatıyor. Siz Ebu Ducane'yi duydunuz mu? Ben Ebu Ducane'nin helal ve haram konusundaki hassasiyetini anlatayım size. Misafir olsun bize. Ben susayım da biraz da Ebu Ducane anlatsın. Ya Rab, ben Ebu Ducane'yi anlatayım, siz de bugün toplumun helal ve haram konusundaki geldiği noktayı Allah için mukayese edin. Ve herkes, ben başta nefsime söylüyorum, vallahi başını iki elinin arasına koysun, Ebu Ducane'yi bir düşünsün. Çok, ama ben Ebu Ducane'den çok etkilendim. Ya Rab. Ebu Ducane, biraz hani böyle mescit kuşları vardır ya, İfade anlaşılsın diye söylüyorum. Mescide erken gelir, mescitten en son gider, nafilelere düşkündür. Ebu Ducane böyle birisi. Ebu Ducane mescide ilk gelir, mescitten en son gider. Ama son zamanlarda Ebu Ducane farza yakın geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Pırr. Ebu Ducane gidiyor. İmam, muttakilerin imamı, Allah'ın Resulü bunu fark ediyor. Neyse, bugünkü imamlarla alakalı bir şey söyleyecektim ama siz anladınız. Ama Allah'ın Resulü imam, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz bir çobansınız ve güdüğünüzden de mes'ulsünüz. Allah'ın Resulü Ebu Ducane'yi bilir, tanır, evvelini bilir, ahirini bilir, öncesini bilir, sonrasını bilir. Ebu Ducane eski Ebu Ducane değil. En son geliyor, selam verir vermezce Allah'ın Resulü'nün mescidini terk ediyor. Bir, iki, üç, Ebu Ducane böyle. Ebu Ducane'ye varıyor, diyor ki Ebu Ducane sende bir hal var. Diyor ki ben eski Ebu Ducane'm nerede? Mescide ilk gelir, mescitten en son gider. Şimdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, bakıyorum ki Ebu Ducane kalkmış bilene. Diyor ki var mıdır bir hikmeti? Diyor ki ya Resulallah vallahi var. Diyor ki nedir Ebu Ducane? Diyor ki ya Resulallah, komşumun bahçesinde bizim duvara yakın bir hurma ağacı var. Hurmaların sezonudur malum. O hurmalar da gece boyunca bizim avluya düşüyor, bahçeye. Ve ben o yere düşen hurmaları namaz vaktinden son anına kadar bir tane kalmamak kaydıyla topluyor, onu komşumun hemen duvarından aşağıya atıyorum. Ve namaza koştur koştur geliyorum, endişem. Ben namaz sırasında iken o komşuma ait olan hurmaların bahçeme düşüp, ha olur da benim çocuklarım da o arada uyanır, bahçede oynamaya oynaşa dalarlar ve oradaki hurmalardan yerler endişesiyle selam verdiğimde o namaz arasında düşmüş olma ihtimali olan hurmalara yetişeyim de komşumun bahçesine atayım diye acele ediyorum ya Resulallah. Çünkü ben evlenmeden önce Allah'a söz verdim. Ya Rabbi, sen bana imkan verdiğin müddetçe, sen bana güç verdiğin müddetçe, sen bana nefes verdiğin müddetçe, ben kursağımdan, neslimin kursağından ve ehlimin kursağından haram lokma aşağıya göndermeyeceğim. Telaşem ondandır ya Resulallah. Olur da ben namazda oyalanırken çocukların bahçeme düşmüş olan hurmadan yer de kursaklarından haram lokma aşağıya gider, ben de verdiğim sözü tutamam endişesindeyim. Allah'ın Resulü ah çekiyor. Diyor ki ah. Bukhari kaynaklı anlatıyorum. Diyor ki Ebu Ducane gün gelecek. Gün gelecek. İnsanlar mallar, mülkler edinecek. Nereden geldiğini sormayacak. Helal ve haram ölçüsü kalmayacak. Tek bir şeyi soracak. Mal gelsin, mal gelsin. Sanki o devirde yaşıyor gibi bir hal var ha. Allah bizi öylelerden olmaktan muhafaza etsin. Bizi Ebu Ducanelerden eylesin. Bir de helal ve haram konusunda beni derinden etkileyen bir rivayet anlatacağım. Ondan sonra da bitireyim inşallahurrahman. Zannediyorum 2-3 hafta önce İstanbul'da Güngören'deki bir konferansta bu rivayet anlatmıştım ama tefsirde de 150 ders olmuş değil mi? Yani hatırlamaya çalışıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Hatırladığım kadarıyla ilk haftalarda, ilk derslerde anlattım yani diye hatırlıyorum. Bişr bin Hafî'nin kız kardeşiyle ilgili bir rivayet anlatmıştım. Hatırlayabildiniz mi bilmiyorum ama ben anlatayım. Helal ve haram konusunda beni derinden etkileyen bir rivayet olması hasebiyle bende müstakil bir yeri var. Bişr bin Hafî kimdir onu da ifade edeyim hemen. Bişr bin Hafî, Ahmed İbni Hanbel'in döneminde yaşayan bir alim, muttaki birisi. Şimdi anlatacağım Bişr bin Hafî'nin kız kardeşinin bir rivayeti, bir hadisesi. Ahmed İbni Hanbel'in kapısını çalar. Der ki imam, bir sualim var, müsaade ederseniz sorayım. Der ki sen ilk önce kendini tanıt. Bacım sen kimsin? der ki Bişr bin Hafî'nin kız kardeşi. Hay maşallah. Bişr bin Hafî maruf, bilinen bir alim. Ama düşünün, Bişr bin Hafî varken bile Ahmed İbni Hanbel'e fetva soruyorsa, Ahmed İbni Hanbel başka bir dünya. Rahimeullah. Allah ona merhamet etsin. Bişr bin Hafî'nin kız kardeşi başlar. Der ki imam, biz iplik ve yün eğirme işiyle uğraşıyoruz. İşimiz iplik işi, yün eğiriyoruz. Yün işiyle uğraşıyoruz. Evimizin avlusunda yapıyoruz, evimizde yapıyoruz. Bazen de evimizin çatısına çıkıyoruz, evimizin çatısında yapıyoruz işimizi. Rızkımızı bununla temin ediyoruz. Evet, buyur, devam et. Diyor ki bazen yaparken iş hava kararıyor. Biz zor şer yünlerimizi eğirmeye, iplerimizi eğirmeye devam ederken o karanlık esnada İslam ordusu ellerinde fenerlerle geçiyor bizim sokaktan. Ve onlar geçtiği zaman biz kolayca işimizi yapmaya devam ediyoruz. Aydınlanıveriyor. İslam ordusu ellerinde fenerlerle geçiyor sokağımızdan. Biz de onların aydınlatmış olduğu o ışıktan istemsiz bir şekilde faydalanıyoruz. Çatımızda yünlerimizi eğirmeye devam ediyoruz. Ya imam, İslam ordusunun ellerinde taşıdıkları İslam'ın hazinesine ait olan o kandillerden etrafa yayılan ışıkların altında eğrilen ünün kazancı helal midir, haram mı? Biz o ipleri sattığımız zaman helal mi, haram mı kazanmış olduk ya imam? Ya mübarek oradan zaten geçiyorlar. Sen almıyorsun ki onların el fenerini, ondan sonra ışığını onun altında yapıyorsun. Geçerlerken onların etrafa yaymış olduğu ışıklardan istemsizce faydalanıyorsun. Ama soruyor, diyor ki ya imam, onların ışığı devletin ışığı, İslam'ın ışığı, İslam hazinesinin ışığı. İstemsizce faydalanıyoruz. Helal midir, haram mı? İmam diyor ki şer'an ve hukmen haram değildir. Ama Bişr bin Hafî'nin ailesi uzak dursun. Diyor ki size yakışan odur. Diyor ki hükmen haram değil. Ama Bişr bin Hafî'nin ailesi diyor uzak kalsın. Allahu Akbar. Allah bize bundan nasip buyursun. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip buyursun. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret etsin. Allah-u Teala dünya gözüyle razı olduğu hayatı başlatacak ikinci Raşidi hilafetin ikamesini bizlere göstersin. Allah-u Teala cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.